إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بل رأب تقليت على جودنا صلى الله عليه وآله وسلم يوتر منها جونك ونوات نادي ندانك الله اللوي نغن لويم نواتكو ويكوكو اللوي اكو نلاد مكو وي نواتنا دي الله نلاد منك دون دين الله hay goto wiaka yannangudo koydol mun walla darol mun walla tindol mun wiaka ko Allah wi ko nelaado Allah wi ina laptina wi cer aduno Allah wu kala tawda julbe sa namni ma gongirantebe diina hoto bamete Allah wi annabi jowi e ko don bamete jodo ko hadi manangudi dum nange ko nange daari nande tingi pecci ma cari ma chaakim e dum woni wo kala den hol sababuji ko hadata yimbe nota naade Allah e nota na nelaado Allah chalo hala Allah ka walla jetta hala ngoka poydo hala Allah taw non Allah wi no ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi e mon julbe gongin wi Allah woto gardiru de hala Allah e nelaado Allah woto fawe hunda e do ha dido no hala so Allah wi annabi ju wi hanka diina ko don woni kono Allah ko ni wi kono biya kono biya no ganda cerro ma ko ni wiiro walla ko ni yiiro walla ko ni wadiri awdon na anamnyataake dum sa mayi namnyata ko mo dewanno da hol jeedo ma hol mo dewanno da hol nelaado ma enani ina jiya hen ko hadi yimbe hande nangudo deftere Allah sunna annabi ju ko wiete jalki tobe wonno jalki sirkal kanyum kayno ko ganda ko wasila sheedani yankor hangade ha joni no wallita dum do no yimbe walloobe sheedani neje bani adam kala mo be jina hucce jomiraado Allah wi annabi ju na nangi dum aw gasi anga ya mayi ɓe mbaɗete ciblé ɓe jennuma ɓe ƴettuma ɓe koynuma ɓe caruma ɓe cakuma ɓe besuma ɓe mbinuma ha dow ɗum noon hay goto hisani nden hunde annabaɓe kisani hen nelaɓe Allah kisani jalkitede sewnede bonnitede ɗum noon saga ala ko haali keddiɗo kam anani jomiraɗo haalana men ga annabi Nuhu alayhi salam yimɓe makko no jalkitirannomo are nder qur'ana Allah وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون Allah kal limbe be birti so be ji nur alani Allah be jal kitam dum non so kanko rewi don iza marru bihim yataghamazun dum non ko sanga annabi jo sahaba be mu ni ko kondo jiti din kondo tubo yon tadi kon kondo wuto yon kondo mba on hankari ko jal kidde tan ana tawde ko Allah yamir sa murri ma be bonnirma be ciwnuma taw ko yamirore Allah ko Allah wi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ko be ngani tan ko yide debbo na murri na bari chomji hijab Allah hankada ana mabbe on gonta hawrulbe celki be cabe salatoma be ciw be ciwnuma anani Allah wi ko ni tan ben na ngodi wallino wallobe sheedane wondube iblisa be kammen ko ni ko jalkidde julbe tan sakhiru minhu kama inta kango en nabi nuhu wi o yison jali kam min ko mami jaltoyuma nani nelaado Allah so wirtinoma hefre makka mi a hadha alladhi yadhkuru alihatakum iyo ko odo wiyatana bonnita do ko dewaten ko odo bonnitan tamen allahji men mawbe men nani ni jomiraaɗo kamɓe ko mbiyata Allah ko kay ɓuri bonde waddude Allah e Allah du madda Allah e talkil e galayil e bakayil cikkuɗa ɗum noon walla Allah rendema ɗum koy ko ɗum woni ko hulɓini ko a hada alladhi ba'atha Allahu rasula yo ko oɗo woni wi ko Allah neli ɗum noon ɓe mbiyata yo oɗo wi ko nelaɗo Allah annabiyo sallallahu alayhi wa sallam haaja tayinomoto bowal makka ɗo o ari wangade suudu kaaɓe haw gayna wangade koye makko ɓe goni woɓɓe kaala yeeso makko haw nana woɓɓe kaala caggal makko noon tan ko jalkitooɓe tan Allah yo laqad ustuhzia bi rusulin min qablik o winelaaɗo Allah muñ yimɓe heɓe jalkitanooma tawi ko mbima koko mettiko kadi yimɓe heɓe mbiyanooma ko metti ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ko noon kadi Allah wiila tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasmaunna oɗon paynande sanne sanne ummoraade ha joni ngannda rokkaaɓe defte ko idi ahlulkitaabe en yahuda e nasara ɓen kay mejaji mabɓe ɗi fof koye dow l'islam tan woni hen tan woni ɗum waɗi ha yimɓe goo namɓe ɗum battine mun en ɓe jono mbawi anji l'islam tawa ni ko ɓiɓɓe julɓe kono hankkadi ganda ko postir darde hankkadi kefereɓe daari no bonnita kala koɓe nan toon jalkirgol ɓe garda e pawga e dow yimɓe tawa noon kamɓe gooni jalniɓe anani Allah yima on nane ɓeeɗo ko wiyete min alladina utul kitaba min qablikum wa min alladina ashraku hunde fof ɓuri anje l'islam an julɗo ko mushrik billah mushrik billah o yiɗa mo wahid o yiɗa goo o yiɗa te mbaɗo ganda gootin paako Allah ɗum noon ko noon kala ɓurɗo wonde mushrik ɓuri anje l'islam ɓuri anje julɓe ɓuri anje gongiranteɓe ɓuri anje joom tawhid en kala mo jiiɗa sirku mum ɓuri tekkude on ɓuri bonde on ɓuri bonde yitere ɓuri bonde hunduko wa min alladina ashraku adan kasira kono Allah wi so muñi hay hunde bonnata so muñi ko ɗum ɓuri jeya ko ɓuri mawnude fala suji e darajaji anani fa inna dhalika min azmi al'umur ko ɓuri mawnude fiya kuji yo ɗum ɗone ko hen jeeya koɓe paddorto diina o jalkidde ko ɗum no ko hen jeeya ina jeeya hen kadi ha joni ganduɗa faddorade diina oto yimɓe noto Allah wi ko nela Allah wi koye puntire yimɓe tuyoji ganduɗa e kakon aduna kon jeeya koɓe mbatta ganduɗa e mbaɗi ko pelle mabɓe anani jawɗele ɓe ndendinta hen koɓe ndewata ko yo wallit hono no yimɓe nuhuɓe mbinoni la tadarunna alihatakum oto gacce tawangal ngal oto gacce wuddan oto gacce suwan oto gacce yahusa yawga nasr ɗum ɗo fof ko reweteɓe ɓeɗo oto gacce nangui hen ha tiiɗa dewannoɗo hen ganduɗa ko wiyete leggal yo rew dewannoɗo hayre noon ɓe mbi ko yo rew joni kay la tadarunna oto gacce tan oto gabbeɗe ko ɓeɗo mbi ko yo Allah goto rew mbi on nani on nangani e yo a jiitanale nabudallaha wahda ono gaddu ɗum amin koye min dewa Allah goto e mbi loppete ɓe ndewani nani kamɓe ɓe gaccata wudda e suwa e yahusa ndaw ɗawut wi ɓe gaccata wuddane ɓe gaccata suwa ane ɓe mbawa accude yahusa e yawga e nas ɗum tan woni ko joga hande ko jeeya yimɓe joɓe sew dewa Allah goto kamɓe mbi ɓe nduwortoɓe kay ɓe gaccata ɗum ko ɓe ɓe nduworto ɗum waɗi ganduɗa ɓe jogui ko jawɗele ɓe jogui waɗoɓe financé ɓe jogui ha joni ganduɗa ko assistan ngaji moltanaɗi Allah pour ɗeɗo gueɗon tabitirte e leyɗele e mbaɗi ko peeje mawɗe ɓe joƴƴini ko jawɗinoɓe keɓirta jawɗele hande ko ɗum ɗo janggo ko ɗum ɗo faaɓe janggo ngal ɗo dental to waɗoyto hande ɗum ɗo ga waɗete tan eɓe ndendina jawɗele pour ɓe tabitina hooreɓe ɓe hankkadi dokke mbaɗane hunde fof yimɓe gona ñehde ɓennan jeeɓa hankkadi ko wiyete mugriyati duniya hankkadi gueɗe comtorɗe aduna i ayi ceerno kaari ko jogui ko ayi kaari ko jogo wa jogade fof so ala Allah wi annabi jogui ko maire tawi o ardima dental o haalanta yimɓe ko haala kaari e kaari omo acci Allah omo acci nelaɗo Allah ndewi Allah goto nanta ɗum e waaju makko nangue sunna annabijo nanta ɗum e haala makko ala fof no ceeɓirta ganduɗa nofru nofru ma no wilirta ha nana e mbiya kulla bidatin dalala ala ɗon kay koɓe furguɓe ɗon soɓe gari ɗon tan ɓe fondankoyɓe hala bida halatak hala shirku halatak hala biliu halatak hala ndabu halatak ko den den tan onon fu on jafom gasi ni tan o do funti ko ni tan heddori Allah faabdu woni mughriyati dunya wa fitaniha fitina ja aduna go nami tuyoji he dum wodi sababu go nami be kebe murbi may leedi tak talli may leedi goddina ma dina go ngay poccagul goddina ma nota nade Allah wi annabi jiwi ko dum han gaddu woni jaybi be na badda ida han kade bangal taraf ni kaari ga yanna no jogi dum do kaari ga yanna je han kade hal da artono be din tindina no li imbe kanyum woni hoore mun ko bur burtundiral e bangal jawdel wa tafakhur fil amwal wal awlad bura heedo jawdel bura heedo bes bura heedo kodorde wal masakin wal libas bura heedo chomci ni tan eden gandi dum do kade woni sabab imbe heedo go annam cali nota nade Allah wi annabi jiwi sallallahu alayhi wa sallam jidane kadi ha joni ganda hefrebe kadi ko nomba di gacce dina mon gari ngami ngare pije ngare jare sangara ngare dum do kadi funti himbe hewbe hankare mbada filmuji be kolla himbe to rakizu ala itharati shahawat sayi filmuji tube ko pewnata di fo ko ur ko wite ko irta ganda tuyoji tan jasuka be rebe ganda yontube bu ciuraaki bornaaki chumci mojji kala to bonande watte ko dum be jaltinde o tashil amira kala ko wite fijirde hande nan newna ja yimɓe ne gadda e leydi ha heewi ganduɗa ne jogui nokkuji munen awa ina mbaɗa hen fijirde ne jogui drapeauji munen yimɓe ne jeeya hen cuuro ala kaɗo ala anani fotannoɓe haalde seeremɓe haalate nane en ɓe ɓen nana muɓɓi guite munen goore mum fo wayno gufɗo o ganduɗa worore ni deƴƴi wi ceel anani ɗum waɗi ɗum addi ganduɗa leyɗele men ɗe mbayno mbay ni ko wiyete tayyarul fasad wami bonande wami cagayagal wami sumuru yamagal wami fijirde gasi ɗum ɗo hankadi naati nokkuji fo sonamo Allah faaɓi eyyi ɗum waɗi yimɓe heewe go nam natti dartade ni hankadi hayɓe jiiɗan ɗumɓe hankadi natti dartade ɗaltima gacciti koye munen ina jeeya kadi ko yimɓe jari bora oɗo zamanu ɗum woni ganduɗa ko wiyete astafaru ila biladil kufre yaade leyɗele heefereɓe tawi ko adeya ligguey ma ko toon woni eyyi ɗum kay wiya koye ren dina ma eyyi kono noon wiide tan mi heeƴi jawde hay ko toon mbaɗi ami vacance toon mbaɗi ami promenade to jeehami ganduɗa tourisme yagal asiyaha anani wol furja jeeya woɓɓe gonnam julɓe heewɓe gonɗen dogde jaade galleji munen julɗo wiyana ko ya dandu galle ma e fitina kala to fitina woni woto yaatun kamɓe mi jeeha ɓe kuccata fitinaji ɗi gondi taw goto fo ko an yufirra bi dinihi min al fitan la an yufirra la an yafirra ila al fitan anani jeeya yimɓe ko toon jaata kadi ɓe jeeha canada en ɓe jeeha paris en ɓe jeeha hankkadi leyɗele états unis en hankkadi ko yaade tan tourisme yagal galleji munen foof ɓama ɗo hankkadi oso jeeha kucca londre hankkadi janta toon heefereɓe taw noon Allah wino wala ta muddanna aynaka eɓoto puttine guito mon ko ɓeeɗo dokka ko ɓeeɗo ko heefereɓe ila ma mastana bihi azoaja minhum zahrata alhayati dunia Allah ko cinkal aduna tan nde wonɗo e puntere fuloraji aduna tan anani julɗo wiya ko yo wattu hakkille diine mum ɗon ko jeetan yimɓe ñahoɓe ñamboɓe ɓe hankkadi ala fof ko jooɗata ɓe sona gurdam heefereɓe ɓe keedi caggal ɓen ko wiyete taqlidul ama wal hasimatu nafsiya kamɓe han kadi wonde poolama nder wonkiji mabɓe e pittali mabɓe ɓe cikkata dine l'islam o koko iwata ha gasa han kadi ko gurdam occident ɗam ko ɗam wawtotoga han kadi ko cagayagal e yarde sangaraji e gamiriji ɓe cikkata ko ɗum heddoto dine l'islam koko haɓete kamɓe ɓe janti oyto kam ɓooyi ko tubakoɓe ɓe jinganta guila e yeddude Allah e yeddude nelaɗo Allah e yeddude dine Allah ɗum ɗo ko muskillaji mawɗi woɓɓe nan toon gonnam hunde fo jiita ko eɓe ñamba occidentau enɓe ɓen tan ɓe ñambata ko ɓen yooɗataɓe ko ɓen weliɓe jeyaneɗo no acci ceguineji mum ha wayno barugel ni meeɗa hooltede anani jeeya woɓɓe gonnam ɗari dañi jewɗele hitande fo kamɓe galleji mumɓe fo jeeyata ko ganduɗa vacance uji mabɓe koye leyɗele heefreɓe ɓe jeeha canada en ɓe kucca londre ɓe kucca baris hankkadi leyɗele tubakoɓe ɗe ko toon yooɗataɓe ko toon welataɓe anani taw wona golle nayiɓe toon ala ko yaare tan de ɓe mbaɗa ha joni ganduɗa ko wiyete porminade yagal tan touriste yagal ɓe gudditi ɓerɗe mabɓe hakkillaji mabɓe cuuɗi mabɓe foof hankkadi pour ko wiyete pinal tubakoɓe yo naata yo pina men ɗe yo dirse bedde ɗon ladde anani ɗum waɗi hankkadi ko jiyeten hankkadi tubakoɓe ne daari ha tiiƴi ne ballita kañum en jeeya hankkadi boneji mabɓe ɗi ɓe mbaɗa ha joni e téléji ɓe cankira bangueji foof hankkadi kala to dina ala to dina jangaka sharia andaka to yimɓe ne'aka jiiɗo fof hen abboto ɗum waɗi ɗiɗo fitinaji mawni hande oɗo zamanu kadi yantude heefereɓe wallideɓe ni e ñambudeɓe e nandude mabɓe tawno wiyano ko yen goddiro beedo kala ko mojjani hen fi akuji mabbe yen dento aadaaji mabbe anani no be nyaamirta wala ko be nyaamata no be bornorto cumci e ko be bornoto e no be kodirta ganda e kodor no be madirta dani wiyete ko yen dento kono yimbe be hande nan tan gonnam dal timan digi ndewe mabbe le muuli Allah le kanyum en gonno ala ko jugino do wala ala ko goni non bay hanki mawbe men hanki haysa burdino ma tampanta longde arinde non be cerdiranno an nasara en be gona kala mo be coodina burni dum kay saare bulli mabbe tawata do nay goto be ndoga be nja hankade an holare gasse ma anani dido cumji ganda bittudi taw non be biyanno tuuba do ko juuta no sal famda gudi no sal ngal kayna juuti kono gudi ngala hen to ko dakke ma tan mi biya chobba baba no geppenal non tigi way geppenal ko damal ko damal galle ledde battede hen de e geppenal en jabbol en fugo inde ledde kololo wal en fugo inde ledde dum non ko andu be na gandi ko woni geppenal damal galle on sangiji watteno dum wade damal do taw jawdi wawa nadde don daade de ganda ko wirte celle di padondire strawno faaji e mawbe men hanki non biyanno pantalonaji ne ngari de de teba suji ngari de kadi mbi dum wona tey basi wete ko min tey wadi basi nja suga debbo go nam jaado ha yottina burni teba sel mun ala foko sure mun anani ne yano ha wobe ngaddi ko jastini dum kadi burdum jasto be ngaddi zifi on ha do kop wonam goto serambe men de yinde do hunde ha mo sanne o yibe haddi rukbatani tushammirina bi rabbika ayyu naharin ta'burina o yidum dena ha woni cumtul nyarotan nawi ha do kop o wiya gonam be waddi suba be do rewmi nyamri mon Allah mato onon kam ko nadde ngondo ko juude cangul mo juula mo juwane mayo kay cumcum no hanan tungirede nani kono cumjul nyote fambine adam be gidi to de be ngar do de be tawdo ko dinu l'islam de ko yudunina alayhi mo jida fo cumjul mun na yurti ha les anani suka be rewbe rewbe ganda yuntu fo cumci jurti di bornotono be ngari be gadde ha joni ko wiyete fasongaji mabbe e modilaji mabbe bondi nja wutti nyote wutti debbo nyote korle mun jaltine ha boybe nawi ha do habe jaltina boy mu joni ha do koppi du wade odo cerno wi dum dena ha woni bi haddi rukbatain ha do koppi onon ganda ko bordo ko ha do ton daruyi mi waddi mun Allah hol fu cangol jiddon juude wala hol mayo jiddon juude wala cangol jiddon jolde taw ko ndiyam woni hen on dari ha boy go nam wi nan tan ngabbit o wi elle cumtul wayi hankadi no wiyata nani ɓuuɓdu nage hoore ɗowdu nage hoore nan tan famɗita ka anna sawbu zillum fi zawalin taziru taqallusan hinan fa hina wana ɗum ɗo fof hankadi ko abbade ko wiyete ha joni culture tuuɓe koɓe pine munen enen ko men ko mbiyo wedde ladde waɗaka barki anani alfatawa almudallila jeya yoga seeremɓe ni na jantede no hunde no mballitaɓe tuuɓe koɓe enen gari ɗo kamɓe mbaɗinan men ɗiɗo galleji galleji din tuuɓe koɓe mbaɗi noon so ɗum guri men fof ko diine wonno kono ala ɗiɗo galleji keeƴa mballita mbiya mballe bonnude diine ɓe mbi min jaɓi gadde bidaji gadde ko jiɗɗon fof min puntira yimɓe ɓe ɓe nanna ɗumen hen ɓe bonna hakkillaji munen ɓe gadda luure hakkunde dente ɗe ɗum addani yimɓe hankkadi pamɗiti pamɗiti doole hankkadi jogui darapoji goto fof jalogal bangue hankkadi yimɓe gabbite ɗiɗo haalaji ni anani hay goto ceerno namitaki wonde wiya ala ala nanta ɗum kay ananta ɗum e haalaji mabɓe kay mi anda taw nelaɗo Allah no namdeten e gueɗe kewɗe wi anda ha wawi ara haalanam heewi ko jaabi annabijo mi andana ha wahyu ara nde o habara gonga mo tundata sa ñimteni oɗo cuɓaɗo a wemata woto urño tan saabu ha wiya o majjata ɗum woni hande gonam ko wiyete seremɓe goni sababu ko wiyete ulama su seremɓe worodde anduɓe ganduɗa majjinoɓe majjinii hen ngol ko ɓuuri hewde hen goɗannam wonno yimɓe nan ndewe mabɓe hankkadi ina ñihinoɓe mbayni ina jaaɓa koɓe jogui ko hankkadi kala koɓe mbi ko ɗum tan jeyagonam neɗɗo ganduɗa kañum diine moon hankkadi o natti nanggude e deftere Allah o natti nanggude e haala annabijo ala koko kaari wi foof minen kay kaari ko caggal ma min keedi no mbiruɗa no jiɗirɗa no mbiruɗa ni foof ɓeɗo gama wadde leloro bangue ñaamo ɓeɗo lelo gama leloro bangue nan ɓe dicco e koppi hankkadi pijirloji mbatti darna nder cuuɗi Allah hankkadi jeeya neɗɗon daari ina ama hankkadi jeysa ina nakkira fijirde ne yaajine hakkunde suuɗa Allah yo Allah heɓɓitu en koye ɗiɗo zaman uji muta akhira haysu tasahala baadul muftina wa tasarrau fi iftai nnasi kala ko wiya ɓe mbiya aha ina sella sa yi bida ɓe jaɓata mbiya oɗo bida kay ɗum ɗo kay o ko bida moƴƴo anani tawa noon annabijo kulla bidatin dalala kono ɓe gaari kamɓe koyeɓe teppita annabijo ɓe cartanomo awa yo pewnita halaji makko di e mbi kambe ko mbi ko dum rewete wana ko annabiji wino bida moccani ko dum do e mbi wana bidaji bondi he jeya ko moccidi gondo ene jeya hen kadi ko wiyete ha joni ganda ma al qudwat fil istijaba ko horebe dine be kanno notanade Allah notano nelado Allah mbi a tay ko gonga di ko ni Allah wi ko ni nelado Allah wi fastaqim ka umrta ko non jomirado wi nelado makko ñiibe diine hono no Allah yemirirmani yemirore Allah ko dum do himbe nangat yemirore nelada Allah kon tawi an horema a lundima a urñima a woppi diine Allah woppi yemirore Allah in hedbe caggal be no badat dum ga ko wiya ko to jom galle tiri bubaru tungi serkiti na yaade rewbe bibbe dum ga yaawata tawi horeje diine kanyum hore mun kanyum wiyata ganda e juulurde mun do yo ngamri wade don yo himbe luurdon yo pubbudon yo kelludon yo nakidon yo jeysudon hi heddibe ko fadi dum wada hankade diino ko bonnira wada hankade bafu yo bangeji fof dum gade ko hunde ganda gede kulbinide no feewi ene jaayen kadi ha joni e bangal ha joni himbe hewbe kadi ko wiyete ko hankade natti wonde tan jom diine gonda ko wonti kefer walla diine mun natti forde gon e goya ka den hunde do de annabi sallallahu alaihi wasallam wi salatun man kunna fihi wajad halawatal iman gere tahinan don sa wayi non tan ko wiyete halawatal velgol imana gal ayyan anani an yakuna allah wa rasul ay ma la to allah buri yidede fewde ma ko ni allah wi min ko allah wi ko dum burmi yidde ko ni nelado allah wi ko ni allah wi ko dum burmi yidde il faut allah e nelado allah burama ko heddi kono en nani yimɓe ne kaala ɓe cuuɗaki e moggaki mi kamɓe ko ceerno mabɓe ɓuraniɓe allah ɓuraniɓe nelaɗo allah taw noon annabijo ko an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma anani so ɗum noon ala ma anndu imanagal heɓani taw oyi ganda allah wonata ganda allah gille allah e nelaɗo allah ɗum ɗon ɓuuri yiɗede fewde ma fof ko wona ɓen kadi jiƴira neɗɗo saabu allah kadi gaña ruttade kefir hono no gañirɗa weddede e jeygol ni anani ɗum ɗo kadi ko hen jeeya ene jeeya kadi ha joni ko addani yimɓeɓe salade ɓe sali jabanade allah wi nelaɗo allah wi ko ɓe goni koye homtorade bidaji ɓe joguiɗi bidaji ɓe joguiɗi ɓe mbiɗiɗon no ɓuuri qur'ana no ɓuuri sunna annabijo no ɓuuri foof ande han kadi komto nangui neɗɗo kay ko noon ande han kay a homtama al iqtiraru bil amal ɗeɗo golle ganduɗa anani kanko ɓeena seeremɓe goto mabɓe wiso almudu makko naati aljanna on ko jasɗo ala ko dañi taw noon allah wi e nder qur'an anani faman zuhziha anin nar kala goɗɗinaɗo jeygol nanna aljanna faqad faza on malam kanko winnaɗo aljanna o woni jaasɗo malkisaɗo e mabɓe kamɓe fof ko contraire l'islam tan ɓeɗo gari tan ko habde diine allah o hankkadi ɓe pamani ɓe fo noon ndewa e mabɓe no poɓɓa hankkadi anani neɗɗo hani rentade ganduɗa ha joni ko homtorade gollo mum cikka mataw ano ko aljanna pewɗa no ɓe mbiyata ni banuna o banuna banatina noon tan ɓe mbiyata wi kam fo aljanna ɓe pay jomiraɗo wi afa aminu makarallah eyo on ɓaman hoolare ko allah fewnata oɗon gandi ko allah fewnata ko fewjata allah wi hoolata ko allah waɗata ko sona yimɓe perduɓe kala mo jiiɗa no hooli kay ko aljanna minen min poyu anani jaaɓe ɓe limtoro golle mabɓe ɗe anani mbi ko aljanna ɓe pay aljanna ɓe pay kamɓe tumɓe natata ewa kamɓe ko noon ko aljanna tan ɓe pay allah wi wayata ndani sona neɗɗo mursuɗo perduɗo illa alqawmul khasimun anani jomiraɗo subhanahu wa taala holli hay goto anda tawi golle mum moƴƴe jaɓama walla tawi bonɗima jaafama ko gonɗa fof anda nden hunde anani sakanam aɗa jooɗa wiya onon fo on jaafama an hoorema anda sa yaafama allayi walladina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila woni julɓe ko golloɓe golle moƴƴe ha heewa kono noon eɓe kuli allah julɗo wiya ko yo hul allah ɗamino moƴƴere allah kono ɗum hoto hadda kullo hul allah annahum ila rabbihim raji'un yummin aisha nde oɗo aya tellinde o wi annabijo joni noon ko waɗoɓe bonandeji ɓen o wi ala o wi ko waɗoɓe bonandeji ɓe woni so mbaɗi ko boni ko kulan o wi ala ko julɓe tigui waɗoɓe golle moƴƴe ɓe ahum alladina yashrabuna alhamra wa yasriquna qala la ya binta siddiq o wi ko yimɓe juuloɓe tigui horoɓe sakkotoɓe kono ina kuli hoto wasde jaɓede anani ulaika alladina yusari'una fi lkhayrat anani sa ƴeewi suratul muminun aya nan ɗon battoo capan jeegom anani julɗo wiya kala ko mbawɗa gollude golle moƴƴe yettu hen allah ewo goƴeɗa hoorema anda jaɓama walla jaɓaka kiɓe kam jahonde yeminen ko aljanna min bay aljanna miɓe naati hadratul ilahi ko toon ɓe kirata anani jomiraɗo wi ko kulɗo allah woni mo golle mum jaɓete ana hulani allah ay hersaar nelaal aɗana fena jamma e ñalawma e yo aano ngannda mbiɗa ni ni kili aljanna allah innama yataqabbalu llahu min almuttaqin allah jaɓanta golle mum ko hulɓe allah rentotoɓe fenande ene jeeya kadi ko yimɓe heewɓe kadi hadɗumen nanngude diine allah wondude joom bidaji en ina nganndi tigi ɗum ɗo ko goonga kono ngoo ɗo wuro ɗum ɗo jaɓetaake ɗo al asdiqa wa julasa u su yaadiɓe bonɓe ele bade compagnon ɓeeɗo tawi ko ɓeen jogiɗa ɗum kadi ne haɗama nanngude goonga allah o goonga allah e foccaade diine allah sari ɗum kay woppani yimɓe ɓe moƴƴaani ɓe il faut ngara jaɓa kay sertude ɓeeɗo haalaɓa kono yimɓe heewɓe jiɗi ko yajaasa jiɗi ko wungaru jiɗi ko fijirde yo on jiyanɗe ɗo dende on jiyanɗi ɗo gay kirsade on jiyanɗi ɗo jawdi on jiyani ɗum ɗo e ɗum ɗo gonnan ɓeeɗo gonnan ko darapo mumen ko ñamde tan cuuti ɗo ida takabdaytu wa daabata nafsi somi ñamimi fawi hen karta yilam kay ala fo ɓurɗo kam on darapo jogui mbiyaduno ko ñaam tan jara gasiɗano ɗa ay anno tawi jiɗɗa ko ñamɗa ligganta ko hoorema ñaama kono aha ko dende a rewe dende tan ɗa so sooɗo ɓado anan tanke ko ɗum ɗo joguiɗa anda wonta nanngude diine allah nani ɗum woni ganduɗa asdiqa wa julasa u su anani ɓen sono gondema mbaɗa kono ka tongguiɗo aɗa haɓɓini sa ɓusitaki ɓeeɗo a yaltani ɗeɗo denteje golle puyɗeje oɗo wuuku waaka anda wonta heɓde annore hidaya kay fewal a sirti hen jomiraɗo haali e nder qur'ana wi wa yawma yaddu zalimu ala yaday yaqulu ya laytani ittakhadtu ma arrasuli sabila allah wi ñande daraga toñirɗo wadde bonande to nangui fitino ma gati ficci jala bone hanino mi heedi caggal nelaɗo allah hanino mi nangui lawol nelaɗo allah ko noon de wiyete anani allah wi yawayla taw wiya jala bone am leytani lamattakhid fulanan ta haninta wona lawol kaari nangumi ƴana woppi lawol nelaɗo allah kay ko lawol kaari nangata ay lakad adallani ani zicre gonnan wadde kaari majji ni kam ga siftorde allah ga diine allah woɓɓe nan toon no luukageɗe goɗɗo cikkata siftorde allah tawa ala harame jeeɗiɗi lakad adallani ani zicre bada i jaani nelaɗo allah ko addi koko ɗum woni goonga kono wa kana cheytanu lil insani hadula sheyɗano funtan yimɓe tan anani ha woppinma diine allah o nannuma e ceekol hankadi sa yaltataɗen muuli allah ɗum waɗi jeeya yimɓe heewɓe hayso ɓe jiiɗi diine kono ɓe donki yantude jaltude ɗeɗo gelle goɗɗo puyɗaji anani e mbiyata julɓe ɓe ɓayri ngala semme somin gonde konɗo min ngala doole jomiraɗo wi wasbir nafsaka ma alladina yaduna rabbahum nelaɗa ne yino ɓalɓalgal yimɓeji heeforeɓe joguiɓe jawɗele hankadi ne jogui teddugal e nder wuuro he kanko sahaba e makko gonam sona bilali en ammar en salmane en jomiraɗo wi dungu fittanduma wondude ɓeeɗo ay ɓeeɗo ɓeɓe jeeyiɓe ko ɓeeɗo gooni gonginɓe allah ko ɓen duwarto allah noddata fewde allah gaare ndewi allah ɓen ko noon mbiyata gaare ndewi allah kadi sunan ɗo do wuji mabɓe kadi ko allah ɓe noddirta yaduna rabbahum bilgadati wal ashi suba ka kikiiɗe aɓena ñaago allah e mbiya allahumma e mbiya rabbana ko allah ɓe ñaagoto jiiɗani kayne ñaagotoɓe yimɓeɓe allah wi ɓeeɗo kala golle mabɓe ko yeeso allah e mbaɗa yuriduna wadje ha woto abboye ɓee to yimɓe hunde mumen fof ko yeengo enan yo wiya yo haale yo nane anani allah wala tadu aynaka anhum ay ɓeeɗo miskineɓe wonduɓe ma mbiɗa ɓe kewani ngala semɓe ɓe ewa guite mawta ndiwɓe de nanggu ɓeeɗo ha tiiɗo sa abbima ɓeeɗo tan ko gurdam aduna jiɗɗa cinkal aduna tan eyo turidu zinatal hayati dunia allah yumo ala de wala tuɗiya man agfalna qalbahu an zicrina kala mo jiiɗa ka yiiɗa diine allah yiiɗa deftere allah yiiɗa sunna annabijo haalanta yimɓe tan ko ganduɗa ko sere milleji weddo ladde waɗaka barke man agfalna qalbahu an zicrina wattabaa hawa diine mum fof ko belaɗe pittale tan na gaake ga na luuke ga na otteka wa kana amruhu furuda ƴew suratul kafina lafti al akhillau allah kala ɓe jiiɗa sehilaɓe ñana daraga ko haare woni hakkunde mumen sona gonɗinɓe allah yiɗodirnoɓe dow goonga ɓe anani ene jeeya kadi yimɓe woɓɓe nan toon mbi a kañumen hankkadi kay diine o ni mbaɗi bonandeji ha ɗamtindima yurumede allah alade woto ɗamtini yurumede allah kara to duuɓi ma jarete kara mawnirɗa e bonande no ɓoyirɗa e nde ɗo hunde aɗa andi moƴƴani anani aɗa jooɗi aɗa naati nder aɗa salka yimɓe aɗa yolla yimɓe a andi moƴƴani neɗɗo fof no andi kadi ɗum moƴƴani sa yiɗi woppude sa woppi tan allah yaafoto mo woto wi an ko mbaɗɗa ko an ɓe jolluɗa ɓe an ɓe dabruɗa ɓe an ko mbaɗɗa ni e ni ko tan hankkadi ha ɗamtinɗa yurumede allah ala mbatta wiɗi hono allah yafortoma a waɗi ɗum ɗo a serdi kaare kaare a gollingal ɗo gollal bongal a waɗi dani anani dum no foko sheedan wurtar ne do wiide non kon Allah wi ko wala tay asumir rawhillah woto damtino de yurumende Allah innahu la yasumir rawhillah ila alqawmul kafirun Allah yi damtinta ko yurumende Allah sona hefere dum no kala ko bawda wadde sa darsima miijima wi'a tubani Allah gacca fof ngadda man kada baaje de e dabborde de e boneji di e kamataraaji di fo ngata ngubba e katumeji de e jollorde de fof weddo ladde nanga deftere Allah tira jawa hadise annabi yo jangande wa Allah dum nafatma anani ko no wona notanda ko Allah wi'a ko ne laado Allah wi'a ko yo jumiraado go namne ewno jiyaabe makko mutnobe bonande wadnobe boneji ha heewi be qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim koy wiyan jiyaam beedo ehe machu konam faktinbe bonande do komune mbadi goofi mbadi bakkatuuji mbadi jinaaji ndari sangaraaji mbadi shirkuuji Allah wi la taqnadu min rahmatillah la taqnadu damtinde yurumende Allah Allah na yafo fof inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim na'am gonam Allah na yafo bakkatuuji di fof shirku billahi kefaragal fusa tuubi woppi tan Allah gal jabi are hadith selludo inna Allah azza wa jalla يفصل يده بالليل ليتوب مسيء النهار جم فو الله نان ورتي جونغو ماكو كوم ويا غاندا توبو بي غاري سو غاري تان مي يافي ماكو بيني كو فوف جم فو كو نون نيالام فو غاري كو نون وال نوبي واد باكاتو بي فو سو ويتو غاري نيل نوبي واد بون بي فو سو ييرو غاري حتى تطلع الشمس ني هي دور تو تانغي ناغي جيلي تورا كي هيرناغي حديث مصحيح مسلم دم دو غاندا امباتنا كيلينو في اوان دينتلينا جون دامتي دادي ko wiyete ha joni yurumere jomiraado subhanahu wa ta'ala wobbe kadi nan to ngada dani be wotti accude diina notanaade Allah notanaade Allah na satte hande sa yi wala nanga deftere Allah wi sunna annabi jade heddo hen ni gure godde kay den hayso ara bamda tiba e ballatam hayso ala jogi probleme ngarata e ni kay wona ala ilaule kay wodo wona ganda ko jiddu cerno men gasi an hankadi ko an habete suride ara juulaado hore ara janga qur'aana kono ala bayrana yettani buggul kabbuda e dande ma nukkuda e cerno walla madalla mo gal hunduko ma nukkuda cerno yo waddu bittuma ala pungita yaade en biara ka ala e dine tan dum won ganda ko jaribuyaaji wiete dum wiete ko jarabuyaaji allahi hasiban nas an yusraku an yaqulu amanna hum la yuftanun matime cikara ado wi'a nangi deftere allah dine allah dine annabi jo allah tan basa jaribode allah kala ko mbawda waɗi leyel men heɗo e accenede sa artede yirla gallade wonti bileje al jogi hodore ma e seedema ɗum fo heɓan yaadiɓe ha heewa kono a wi Allah wi annabiji wi e nder wuro monɗo hayso ganduɗa koye wuuro he wuuro ngo fam ɓuuri jiideɗa wonti tumarani kamɓe fo ɓe tajimama kamɓe fo ɓe goppima kamɓe fo ɓe maskimama hol batte batte ala ko ɓe jogi ko ala ñakon kon batte ɗum ɗo ala ɗum tan anani ɗum woni fitinaji ɗiɗo fo ko fitinaji jomiraaɗo go annabi ɓe o yiiɗi ɓe kay walla yiɗɓe moɓe ɓeno jaribto ɗumen tan qimanagal ngal ha semba Allah walla nablu wannakum pay jariboraade mum sanne sanne hamin ganda tampanɓe diine mon kadi muñoɓe so mbaɗama ko boni ɓe o nablu ahbarakum anani ko hon noon kadi woɓɓe nan toon yiɗɓe aduna ɓe kam mbawa ɗum mbiyata ko ala ɗum no kay jarani ɗum no kay fotani guelɗo diinel ka ko mettere ƴiyam ɓayde sa naate en hawa haɓane bande en goppi ayi Allah min ko man yuridu dunia woɓɓe nanen ko aduna tan jiɗi hankadi batte ɗum ɗon zalika ɓe annahum mustahabbu lhayata dunia yidde aduna oɓe cuwi ɗume dow laakara o ɗum addaniɓe go annan ɓe cali nangude ha joni ganduɗa diine Allah o ɓe daari ko weeli yimɓe ko ɓayde ko ɗum ɗo welata yimɓe eɗen gandi enen fof ko winda defte men ko ɗum ɗon nani ko ni kay e ɗeɗo gueɗe ko biɗa ɗeɗo cellata kono noon ɓayde ko ɗum yimɓe men ɓe jiiɗi ɓe mbiya gontene hen tan ɗum woni annabi jo manilta masa ridallahi bi sahadi nnas kala darɗo weeli yimɓe pour ko ina tikkina Allah andu ha joni ganduɗa manirta matarida llahi bi sa kala darɗo weeli Allah ko ina mettinan ina sikkina yimɓeɓe Allah waɗanma moƴƴira radiallahu anhu arda anhu nnas kala koɓe gañmaɓe cakanmaɓe kayma so ɓoyimaɓe gartirima goto goto o manirta masarida nnas bi sahadillah kala dartuɗo noon ko wiyete weeli yimɓe o e dow weeli Allah o andu ganduɗa jomiraɗo subhanahu wa taala o tikkande kadi o waɗa yimɓeɓe kadi tikkanma dartan hande yimɓe hewɓe hande fuɗɗunoɓe ɗeɗo gueɗi almumen ganci ɗumen añañe ko hono dani tan ɗum noon eɗen gandide ko aduna wonen ko jarabuyaji anani goto fo yo nangue diine mum ha tiiɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah hawridinmen e sawabu kala ko kalɗen en hawra e sawabu koto Allah iwi moƴƴere Allah kala ko waɗi hen kadi trompe jumre pujoji yo Allah yaafo pirguitte men timmal ko Allah woɗani